20 sekund temu minęła czwarta, tu program trzeci Polskiego Radia. Powiedziałem czwarta, tak to chyba wróć. Najlepsza pora, aby rozpocząć nowy dzień z Trójką i audycją. Coś mi świta. W tym programie do szóstej będziemy Państwa budzić w składzie Olga Szućko, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Coś mi świta to oczywiście zbiór najważniejszych tematów, którymi żył świat oraz Polska wczoraj, oraz zagadnień, którymi żyć te dwa połączone ze sobą byty będą dziś. Oczywiście te wszystkie informacje, w tym przegląd prasy, który przed nami po piątej, okraszone będą najlepszą trójkową muzyką. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale o poranku trzeba być ostrożnym, bardzo uważnym. Podzielę się teraz nietypową sytuacją. Nie jest tajemnicą w naszej redakcji przy Myśliwieckiej 357, że mieszkam w bloku, na którego parterze znajduje się sklep pewnej sieci dyskontów. Tej sieci dyskontów słynącej z zostawiania w korytarzach palet. Jak człowiek idzie tam na zakupy, to jest przygotowany, odpowiednio rozgrzany, jakoś te palety omija. Ale dziś sytuacja wymknęła się spod kontroli. Otóż, wychodząc z bloku, tutaj na spotkanie z Państwem, dosłownie po 5 metrach od klatki schodowej wpadłem na takie palety, pozostawione przy drzwiach od magazynu tego sklepu. Wpadłem, to może dużo powiedziane, bo jednak je zauważyłem w ostatniej chwili, ale te wędrówki palet poza sklep mnie zszokowały. Nie wiem, co one robią po nocy. Nie wiem, czekają na wywiezienie, czy może od rana już szturmują sklep, żeby zająć dobre miejsce, żeby Państwu przeszkadzać. W sprawie porannego wstawania i niebezpieczeństw, które na nas czyhają za rogiem, w tym na drodze, czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek to najszybszy i najprostszy sposób kontaktu z nami. Też można mailowo się z nami kontaktować. Świt@polskieradio.pl oraz SMS-owo 71335. To ja już porzucę temat palet, ale jeżeli Państwa palety interesują, to zachęcam do dzwonienia, bo już z nami teraz będą Kool & The Gang. Jest 14:02. Proszę wstawać i robić głośniej. 14:02 to naprawdę dobra pora, aby wstać. What you gonna do? You wanna get down? Tell me. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Come on and get down on it, while you dance. 4:06 jest na zegarze. Ja już miałem nie mówić o tych paletach, ale zadzwoniła do nas nieśmiała słuchaczka i powiedziała mi, że miałem wiele szczęścia, tylko powinienem wziąć ze sobą te palety, bo można je wykorzystać chociażby na balkonie, czy zbudować dom dla pieska, czy pergolę przygotować. No, tylko na początku trzeba mieć dwie sprawne ręce i umieć budować. Ale postaram się. Następnym razem wezmę palety. Jest 4:06 niezmiennie. Lubiłem grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower wskoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty Sleep nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Jeśli o tobie zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczę może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy sen. Strach miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie, to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczę może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy sen. Nie ta zosy leżały na mojej drodze, lecz palety. Właściwie to one stały, niczym jenga, taka gra planszowa, nie wiem czy państwo kojarzą, gdzie się wyciąga drewienka i żeby ta wieża się nie wywaliła, no przegrywa ten, który ją rozwali, tę wieżę. Co prawda nie miałem tyle czasu, żeby zacząć wyjmować pojedyncze elementy, czyli pojedyncze palety z tej jęgi przy moim sklepie, pod moim blokiem. No, ale tak czy inaczej jest temat do rozmowy o paletach. Zadzwonił do nas pan Bogusław, wybrał 22 i 7 trójek, pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I proszę pana, teraz się pan po prostu tłumaczył. No. Jest pan młodym, zdrowym facetem, całe życie przed panem, a pan tutaj takie bzdury opowiada, że ma pan lewe ręce. Bo ja się trochę obawiam, przepraszam, że teraz będę 10 minut po czwartej się śmiał trochę z pana prezydenta, ale on ostatnio próbował coś zrobić w domowych zakamarkach i sobie obciął paznokieć, o czym słyszeliśmy, informował o tym minister Kolarski. Ja po prostu się trochę już boję. Powiem panu szczerze i to bardzo szczerze, podejrzewam, że pan tam między uszami ma trochę więcej niż to stworzonko, które tam jest w tym prezydentem pałacu. Dobrze, zostawmy już pana prezydenta, ja tylko mówiłem o strachu, ale co z tymi paletami ja powinienem zrobić, bo ja nie mam dużego balkonu, to jest tak 2 metry kwadratowe, ja nie wiem, czy ja dam wybuduję jakiś fotel z palet, czy dom dla pieska, no raczej nie, bo nie mam psa. Proszę pana, powinien pan sobie kupić działkę. Działkę sobie kupić ogrodniczą i tam by pan zrobił na niej wszystko z tych palet i domek i wiele, wiele innych rzeczy, że z rodziną moglibyście tam sobie pójść i poleżeć. To ile taka działka kosztuje w Warszawie, wie pan, ze 100 tysięcy? Ale ja nie mówię o działce budowlanej, tylko takie zwykłe działeczce. No rodzie, no rody tyle kosztują, działki, no, takie ogródki działkowe. Niech pan nie żartuje, że to z 1 000 000 kosztuje. Nie milion, 100 tysięcy. No w Warszawie. Powaga? Naprawdę. To niech pan jedzie poza Warszawkę. Po co pan tam mieszka? Matka Boska, niech pan przyjedzie. Program trzeci stąd nadaje, żeby państwa budzić. Dlatego tu jestem. To proszę pana, to w Katowic pan będzie nadawał z naszego polskiego radia. Jest piękne, tak samo fajne i zabytkowe sprzed 100 lat. A pan tam siedzi, pan się tam kisi, kurde, żeby na życie zarobić, to pan musi na trzech etatach gdzieś tam latać. Nie, na trzech na szczęście nie. Dobrze mi tutaj w programie trzecim, ale rozważę możliwość przeprowadzki na Śląsk. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję. Jest wraz z nami pan Roman z Gordic. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry, witam. I co ja mam zrobić z tymi paletami? Powinienem je wziąć ze sobą pod pachę? Nie, spokojnie, bo był z tego czasu pracowałem przy produkcji palet. Mhm. I trzeba wiedzieć, że na przykład gwoździe są specjalnie gwintowane, że jak takiego gwoździa wbije, to już go nie wyjmie. No myśmy pracowali dla Danii, robiliśmy palety na eksport. A co zrobić z paletami? Najpierw by wziąć piłę motorową i z góry na dół podciąć. Może wtedy wziął na jaki opał. No to też już średnio ekologiczne. Nie powinniśmy tym palić. No, przy mnie nie, bo to jest czyste drzewo. To no, nie jest niczym napuszczane. Czyli tak, jak już bym chciał coś zrobić z tą paletą, to albo ją pociąć, albo rozumiem, coś do niej przyszyć, jakoś ją udekorować, bo nic z tą paletą nowego zrobić nie można. Ale to jeszcze raz, z drugiej strony, to ci, co pracują, powinni jakoś zabezpieczyć, odłożyć. Nie na przejściu jak tego. No pan mówi, przecież pan młody jakoś teraz, aby ktoś starszy. No tam by było trudno, trzeba by było, bo to taka droga trochę na skróty jest, na skos. Co prawda da się chodnikiem ominąć te palety, ale najszybciej jest właśnie przez te palety, panu powiem. No i pan redaktor szanowny, w tej chwili jestem udzieniony. 21 października złamałem dolną kończynę, no i siedzę tu i ci słucham, bo ja się ruszę. Za 4 grudnia będę miał, jak się mówi, gipsowy bud na noze mam. A, no to ale, zdrowia ale życzę w takim razie. Mam nadzieję, że to nie z powodu palet. Nie, w końcu schodziłem, myślałem, że skręciłem, a jednak było złamanie w kostce. Rozmawiamy o paletach, bowiem ja dzisiaj udając się do pracy tutaj na Myśliwiecką, aby państwa budzić, natknąłem się na z 30 palet pod pewnym sklepem. Pod tym sklepem ja mieszkam i tak się zastanawiam, co można zrobić z paletami i czy w ogóle da się takie palety wychować, żeby one wszędzie nie stały, bo mi się wydaje, że ostatnio mamy jakąś plagę. Panie Romanie, bardzo dziękuję za telefon. Proszę bardzo, do usłyszenia. A ja czekam na państwa głosy. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz wraz z nami będzie Blondie w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 4:14. Oh, Jest 4:16, rozmawiamy niezmiennie o paletach, bowiem idąc dzisiaj tutaj do pracy na Myśliwiecką, jadąc rowerem, to już na samym początku tej mojej drogi do redakcji natknąłem się na 30 palet pod pewnym sklepem. No nie powiem, że chciałem mnie zabić, bo jakoś je wyminąłem, ale zastanawiamy się, co zrobić z paletami i czy je da się jakoś uspokoić, bo mi się wydaje, że one powoli przejmują nasz kraj, przynajmniej pewne sklepy. Pan Czesław do nas zadzwonił, wybrał 22,73. Dzień dobry, panie Czesławie. No dzień dobry, proszę pana, to ja panu powiem krótko. Zapytaj się pan pani kota, na czym on się wzbogacił. Na paletach? No oczywiście. U nas były palety tanie, woził do Niemiec i euro dostawał za palety. No proste, proste. Ale to jest ciekawe, jak pewni ludzie się bogacą, bo chociażby pan Zygmunt Solorz-Żak zarabiał na samochodach, a pan Janusz Palikot, rozumiem, jak pan mnie informuje teraz w programie trzecim, 17 minut po czwartej, bogacił się na europaletach. No oczywiście, no panie, prosta sprawa. Ta płacą w euro, a jest u panów. A ile taka paleta kosztuje obecnie? No nie mam takiej informacji, ale na pewno przebicie jest trzykrotne. To ja teraz zacząłem szybko szukać palety drewniane 120 na 80 mocne, to nie są te chyba europalety, od 10 zł do 25 na portalu takim aukcyjnym. Teraz spróbuję sobie szybko policzyć, wezmę telefon. Aż tak dobry z matematyki nie byłem. 25, powiedziałem, że około 30 tych palet było. To ja powinienem inaczej mówić, że 750 zł leżało mi na drodze. To powinienem to wszystko wziąć. Jeżeli ktoś z państwa jest w okolicach Ronda Wiatraczna, to wie na pewno, gdzie jest taki dyskont. Ja nie zachęcam do kradzieży, ale 750 zł leży na chodniku. Panie Czesławie, bardzo dziękuję za telefon. No ale widzi pan, że pieniądze leżą na ulicy, jak to się mówi. Tylko trzeba umyć je podnieść. Dobrze, że państwo mnie o tym informują, bo jak ja bym wiedział, to możliwe, żebym się tutaj nie pojawił, tylko te palety dalej zbierał. Panie Czesławie, jeszcze raz bardzo dziękuję za telefon. No jakby pan posprzedawał te palety, to nie pracowałby pan w radio, tylko by pan był biznesmenem. No tak, a pierwszy milion trzeba ukraść, to w tym przypadku pierwsze 750 zł. Jest 19 minut po czwartej. Wracamy do słuchania muzyki. High Beaming teraz będzie wraz z nami. Zachęcam do dzwonienia. 22,73 to telefon do nas. 23 minuty są po czwartej. Zajrzyjmy do kartki z kalendarza. Dziś mamy 14 dzień listopada, to 319 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 6.56, zachód słońca natomiast będzie o 15.45. Dzień potrwa więc 8 godzin i 49 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 58 minut. Będzie też dłuższy od najkrótszego o godzinę i 7 minut. Imieniny obchodzą dziś Agata Wawrzyniec oraz Agrypin, Agrypa, Antyt, Damian, Elżbieta, Filomen, Hipacy, Jan, Józef, Jukund, Klementyn, Kosma, Laurenty, Lewin, Mikołaj, Separion, Stefan, Ścibor, Ścibora, Świecław, Teodot, Wszerat, a także Judyta. Tak podaje radiowy kalendarz ścienny, który ma w swoim pokoju każdy z redaktorów przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów. Wracając do tej Judyty, bo często czytam Państwa imiona solenizantów, których w ogóle nie kojarzę. Nie kojarzę osób, które mają takie imię. I tak się zastanawiałem, Judyta dość powszechne imię. Tak wczoraj patrzyłem na ten kalendarz, ale szczerze mówiąc nie znam żadnej Judyty, oprócz Judyty, którą była Danuta Stenka w filmie Nigdy w życiu. Bardzo lubiłem tę postać, bardzo lubię ten film, który w tym roku obchodzi 20-lecie. To mała mądrość od Judyty teraz. Jeśli wiesz, że twoje dziecko i tak coś zrobi, zgódź się na to. Jest jedyna metoda, mama, żeby zachować twarz. No, jeszcze jest druga zasada, to jest zasada dziecka. Jeśli chcesz coś zrobić, to nie informuj o tym rodzica post factum. To też poinformowanie. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to dziś mamy Światowy Dzień Jakości, chociażby pewnie rodzicielstwa Judyty, Światowy Dzień Cukrzycy oraz Dzień Seniora. Także mamy Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. Jeśli chodzi o pogodę, to czuję się, jakby był piątek i to ten w zeszłym tygodniu, bo w amplitudowym zestawieniu nadal królują Zakopane oraz Hel i nadal w Zakopanem jest najchłodniej, a na Helu najcieplej. W stolicy Tatr obecnie prawie minus 4 stopnie, na Helu równe 6. Na wschodzie i w centrum kraju od minus 1 stopnia do 0, od Płocka na zachód od 1 do 4 stopni. Kropi obecnie we wschodniej części kraju, od Płocka na wschód. W ciągu dnia, jak informuje mnie pan synoptyk, padać może w całym kraju. Warto wziąć ze sobą więc parasol. A jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 2 stopni w Suwałkach, przez 3 w Białymstoku oraz w Rzeszowie, 4 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 7 stopni będzie w Zielonej Górze, a 9 będzie w Szczecinie. A teraz Duran Duran będzie wraz z nami w programie trzecim. 28 minut po czwartej kontynuujemy naszą podróż z kartką z kalendarza. W 1972 roku, a nie 4000 lat temu, jak sama uważa, urodziła się Edyta Górniak. Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Będzie wraz z nami teraz w Trójce przez 3 minuty. Najlepsze życzenia oczywiście składamy Edycie Górniak w programie Trzecim Polskiego Radia. Jest 4.32. Pani Edyta, co już zakomunikowałem, niegdyś stwierdziła, że żyje od 4000 lat. Ja nie mam z tym żadnego problemu, tylko się zastanawiam, skąd wziąć tyle świeczek na tort, bo skąd wziąć palety, to wiem, takie europalety, bo idąc dzisiaj tutaj do radia, wychodząc z bloku, natrafiłem na ponad 30 euro palet przed moim blokiem i o tych europaletach rozmawiam wraz z Państwem w audycji Coś Mi Świta. Pan Tomasz z Ostrowa Wielkopolskiego zadzwonił do nas. Dzień dobry. Witam Pana, witam tą trójeczkę. I co z tymi paletami, Panie Tomaszu? Panie redaktorze, mi się wspomniała taka sytuacja, jak byłem u mojego przyjaciela w Irlandii. Tam pojechaliśmy pozwiedzać trochę pas między innymi. I oni tam mają taką tradycję, że budują takie wielkie stosy palet. Nie wiem, jaką to ma, tak dokładnie nie wiem, a może wiedziałem, nie pamiętam teraz, jaką to ma symbolikę. I oni to podpalają w jakieś święto. To są ogromne takie stosy tych palet. W kilku miejscach, bo właśnie to się dzieje do dzisiaj. To nie ma znaczenia takiego, nie wiem, konfliktowego, no tak mi się wydaje, ale oni to palą, bo może oni mają taki sposób właśnie na utylizację tego. Ja też nie pochwalam tego, bo to jest wiadomo, ogień, emisja i tak dalej, ale jest jakiś sposób na palety. Jest jakiś pomysł. Ja rozumiem, że pan mnie teraz podpuszcza, żeby poinformować pewien dyskont o tym, że zalegają mu palety, to trzeba było to około 3 nad ranem podpalić. To szybko by zdali sobie sprawę z swoich win. Tak, tak. Albo pani zaczęli coś takiego wprowadzać, że tutaj może coś pani jakąś prewencją, jestem z tym oczywiście nową, i dopiero jest to w trakcie budowy. No ja byłem, to akurat widziałem, jak to było budowane. Że oni będą świętować coś, to ja skończę audycję, to muszę tam szybko gnać, żeby się dowiedzieć, bo to od 6 otwierają. Może to jest jakaś ścieżka właśnie taka, nie wiem, na jakąś rocznicę powstania tego typu akurat. Możliwe. To tak chyba pamiętam, że remont był w październiku, no to znając te sieci dyskontów, to bym się nie zdziwił, że świętują w listopadzie z ich opóźnieniami w dostawach. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za telefon. Nie ma problemu, pozdrawiam w takim razie. Do usłyszenia. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Rozmawiamy o europaletach, gdyż no dzisiaj po prostu spotkałem 30 europalet, które zamiast w sklepie stały mi, no dosłownie, na drodze. Jest 4:35, to trójka. 22 minuty pozostały do piątej. Zaglądamy do polskiej części kartki z kalendarza. 1575 rok. Obok szubienicy na wrocławskim rynku ustawiono tak zwaną budę wariatów, będącą ośmioboczną klatką wykutą z żelaza i przykrytą miedzianym hełmem, w której zamykano wszystkich, którzy zakłócali ciszę nocną, pijaków i ulicznicę. No, jakiś to był sposób na przestrzeganie tej ciszy nocnej, która trwa między 22 a 6. 1806 rok. Generał Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął nabór do Armii Księstwa Warszawskiego. 1896 rok. W Teatrze Miejskim w Krakowie odbył się drugi na ziemiach Polski pokaz filmowy z wykorzystaniem aparatury braci Lumière. Pierwszy miał miejsce 18 lipca w Warszawie na aparaturze edisonowskiej. 1918 rok. Rada Regencyjna samorozwiązała się i przekazała pełnię władzy naczelnemu dowódcy Wojska Polskiego Józefowi Piłsudskiemu. Królestwo Polskie stało się Republiką Polską, zaczątkiem II Rzeczypospolitej. 1926 rok. Tutaj za rogiem w Łazienkach Królewskich odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. Właśnie w Łazienkach Królewskich. Czasami mijam ten pomnik, ma się dobrze, bowiem obok niego biegam, jak się robi podbiegi. To on jest tam na górze, naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 1990 rok. W Warszawie podpisano traktat polsko-niemiecki potwierdzający granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. 5 lat później podpisano umowę o powołaniu spółki Daweo FSO, a w 2007 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 14 listopada 1993 roku urodziła się Mary z Polski, właściwie Maria Ewa Żak. Doskonale Państwu znana z Anteny Trójki, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna. Bardzo mi miło, Pani Mary, że było Pani miło mnie poznać. Mi też jest miło teraz Pani złożyć najlepsze życzenia. Za 20 minut będzie piąta. Miło było Pana poznać, chociaż nie wiem, kim Pan jest. Robię test, jak Pan ma dzisiaj na imię, mam to gdzieś. I co Pan robi ze swoim życiem pod przykryciem i nakryciem głowy? Jest Pan Panem przypadkowym, ale lubię Pana za ładne oczy, zielone, zamglone i obce, co mnie zwiozły na manowce. I całkiem przyjemnie się Pan uśmiecha. Było dostać od Pana bukiet kwiatów. Trzeba przyznać, umie Pan zaskoczyć, w umysł wskoczyć. Telefon na północy albo cisza przez dni kilka. Ja debilka chodzę jak na szpilkach. Zachody słońca skrapnie Pan ujmował dosyć i bezbłędnie umiał Pan pociągnąć mnie za moje włosy. I w koszuli dość przystępnie Pan wyglądał, oczy bonda. Och, czy za bonda będzie foch? Proszę Pana, jestem w Panu zakochana. Proszę Pana, proszę Pana, jestem w Panu zakochana. Proszę Pana, proszę Pana, ja bardzo Pana kocham. O 6 rano szampana Pan uwielbiał, mam tak samo. Lubię, jak Pan ładnie prosto w oczy ściemnia. Ponad morzem, romantycznie, choć to zabrzmi idiotycznie. Nie ukrywam, obrzydliwe myśli Pan tam skrywał. I spośne gesty, to był prowokacji festyn. Bez zbędnych komentarzy Pan zapomniał dobrej twarzy. Wiśniowy smak, jeszcze w gardłach lupie, w głowie tupie. Lubiłam, jak Pan gadał wciąż o mojej pupie. Ją opisywał niekonwencjonalnie, po chamsku i po damsku, a jednak nie banalnie. Do wyboru, do koloru Pan znał komplementy sporo. Proszę Pana, przecież Pan to wszystko wie. Przychodzi dreszcz, lewe ramię, wstyd jest każdej damie. Z mózgu pranie, bo kobieta lubi się zakochać w panie. Drogi Panie, co miał Pan w planie, mówiąc zapraszam na kolację i śniadanie jutro. Proszę Pana, jestem w Panu zakochana. Proszę Pana, niech Pan posłucha. Proszę Pana, jestem w Panu zakochana. Ja bardzo Pana proszę. Proszę Pana, ja bardzo Pana kocham. pana kocham. Kocham pana, kocham pana. Ale zwierzenia od Mary z Polski 15 minut przed piątą. Państwu zdradzę, że niegdyś na pewnym koncercie minąłem się z Mary z Polski, ale nie wiedziałem, że ona aż takie uczucia wobec mnie ma. No i nie podszedłem. Muszę to naprawić. Na pewno Tomasz Żądek, który był z państwem do drugiej w nocy, ma numer do Mary, to może się podzieli. Albo będę musiał iść znowu na jakiś koncert i Mary spotkać. Mary z Polski urodziła się w 1993 roku, właśnie 14 listopada. Najlepsze życzenia jeszcze raz składam na antenie programu trzeciego. Rozmawiamy dziś o paletach, bowiem wychodząc dzisiaj tutaj na Myśliwiecką z mojego bloku, natrafiłem na ponad 30 palet, tak mi się wydaje, przed sklepem, a że sklep jest w moim bloku, to trochę się ich bałem i państwo dzwonią do programu trzeciego, wybierają 22 i 7 trójek, aby troszeczkę powiedzieć, co z tymi paletami można zrobić, a także jak je uspokoić. Jest wraz z nami pan Paweł z Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dotknął pan bardzo delikatnego tematu. Tutaj wiele słuchaczy próbowało podsunąć pewne rozwiązania. Ja nie sądzę, żeby z nimi było tak łatwo. W sprawie sprzedaży tych palet podejrzewam, na którym palety pan natrafił, były to tak zwane palety żółte, ewentualnie niebieskie. Ich tak łatwo w sklepie nie przyjmują. O to trzeba się specjalnie postarać, bo właśnie to działa właśnie taki system przeciwkradzieżowy, jest, żeby taki skup tego nie przyjmował. Niemniej jednak nie jest to niemożliwe, chociaż drugim pomysłem na temat próbowania ich podpalenia też nie będzie to łatwe, ponieważ one mają taki specjalny środek, który nie pozwala, żeby się ten ogień tak łatwo w tym drewnie rozprzestrzeniał. Ja bym niemniej jednak pochylił się nad drugim tematem i zadał pytanie, co te palety tam robiły. Podejrzewam, że jest to problem dużego miasta, z tym się związanych braku przestrzeni magazynowych tego sklepu. I to wydaje mi się jest podstawowym problemem. To jest bardzo mały sklep. Ja państwu muszę zdradzić, że poza tym, że tam alkoholu nie sprzedają, co akurat mnie cieszy, to wydaje mi się, że to jest jeden z najmniejszych dyskontów w Warszawie tej sieci. Bardzo wąski, taki upchnięty na siłę, mówiąc kolokwialnie, więc może coś być w tym na rzeczy, że właśnie magazynu brakuje i gdzieś w nocy te palety muszą spać. Jest to więcej jak pewne. W każdym razie one jeszcze, bym powiedział, stanowią dosyć duży problem w przesunięciach międzymagazynowych, między dystrybucjami, a właśnie takim pośrednictwem, agentem takiej firmy. Do tego jeszcze przychodzi właśnie przesunięcia na samochody i tu też jest jakieś takie ogniwo ludzkie, które to blokuje, że to ma, bym powiedział, tą płynność zabrania tego spod sklepu z chodnika. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. Oczywiście ostrożności na drodze. Mam nadzieję, że żadne palety się na drodze właśnie nie pojawią. Jest też wraz z nami pan Mariusz z Jeleniej Góry. Dzień dobry, panie Mariuszu. Koło Jeleniej Góry, tak, poprawiam się. Smiereń dokładnie. Piękna pogoda, niebo gwiaździste nade mną, tylko że ciemność przede mną. A palety jakieś są? A palety, na szczęście nie ma. A ten, mówię, jeżeli to są europalety czyste, to zaraz ktoś busem podjedzie i sobie zapakuje to tamte. Szczególnie, że ja zdradziłem, w jakiej okolicy są te palety. Tylko, że jak pan mówi, to jest koło 30? Tak, coś takiego. 750 złotych coś wyliczyliśmy. Przecież chyba 24 na tira wchodzą, na czepę. To jest, jeszcze jak pan mówi, że to mały sklep, to co oni tam przywozili? Może banany z Kolumbii? Banany z Kolumbii też wczoraj były, ale jeszcze nie były na promocji. To kupiłem pomarańcze i grejpfruty, to państwu zdradzę. Czekam na promocję. Ciekawe, co to między bananami jest. A to się często zdarza w porcie w Hamburgu, to wiem, o co chodzi. Nie zdążyli palet zabrać i po prostu pojechali. Nie, ja się śmieję, ale kurde, to jest ogromna ilość, bo pan mówi, że to mały sklep, 30 palet. To przecież to chyba ze dwa w metrach kwadratowych to z dwa pomieszczenia sklepu, gdyby to tak rozłożyć. Problem polega na tym, że oni chyba rzeczywiście nie mają przestrzeni na takie palety, a pewnie dostawa była uzupełniająca po 11 listopada, gdy to sklep był pusty dwa dni wcześniej. Ale jak alkoholu nie było, nie ma w tym sklepie, no to oj. Bezalkoholowe są za to trunki, bo obok szkoła. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon. Dobra, do kiedyś tam, do następnego razu. No mówię, u nas piękna pogoda, kurde, zero wiatru. I niebo, bezpaletowe niebo, jest 11 minut. Ale mówię, gdybym miał bliżej, a to z jakieś 500 ponad kilometrów, to bym sam przyjechał, busa wziął i posprzątał tam. Wszystko idzie upchnąć u nas, no nie jest tak, że są pomalowane i już są się nie da. Aj tam. Wszystko się da. Czekamy na Państwa głosy w sprawie palet. 10 minut pozostało do 5. Anita Lipnicka teraz wraz z nami będzie śpiewać po angielsku. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. Look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Nie brzmiała ta końcówka utworu jak paleta, taka europaleta, bo o europaletach dziś rozmawiamy, gdyż udając się do pracy spotkałem 30 europalet na mojej drodze tuż przed moim blokiem. No, w moim bloku na parterze jest dyskont pewnej sieci i o to właśnie europaletach rozmawiamy, czy paletach ogólnie. Pani Agata z Krakowa, ale będąca teraz w Złotoryi do nas zadzwoniła, wybrała 22,7. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W ogóle mam taki pomysł. Ja mogę zapłacić za to, żeby pani przesłał te europalety, co ja sobie w piecu będę nim palić. To nie jest dobry pomysł, palenie tymi europaletami. To nie ekologiczne, pani Agato. Nie, w Złotoryi można palić w piecu, proszę sobie wyobrazić. Sprawdzę, jeszcze poszukam. Naprawdę tylko w takim razie jakiejś firmy logistycznej, bo ja nie mam ciężarówki, to będzie problem. Kupiłam dzisiaj 1,5 tony węgla od pana Kramka, przywieźli mi to na legalu, Nie mam na rozpałkę drewna, więc te palety bardzo by mi się przydały. Dobrze, postaramy się tutaj z Olgą Szućko znaleźć jakąś firmę logistyczną, zostawiając oczywiście żarty na boku. Pani Agato, bardzo dziękuję za telefon, a teraz wraz z nami będzie Hard Fi. 6 minut pozostało do 6. Oczywiście czekam na Państwa głosy w sprawie palet, bo tak się zastanawialiśmy tutaj wspólnie z Państwem, co można zrobić z takimi europaletami. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a już za chwilę zagości do u nas inżynier Mamoń, który ma kolejne piosenki, które lubi, gdyż już je kiedyś słyszał. Za 4 minuty będzie 5, a to oznacza, że odwiedza nas właśnie inżynier Mamoń. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I dziś na warsztat bierzemy utwór dość młody, Purple Disco Machine. Mogą Państwo kojarzyć to intro z innego utworu, z którego to się okaże po 5, teraz kopia utworu. Instead, oh, there ain't no one replacing you. No, there ain't no one.